άσκησης. Χοί των ιατρών λόγοι. Χοί του χετάιρου λόγοι. Χοί των ανθρώπων τρόποι. Τα των σπαρτιατών τέκνα. Χω του πλόιου ιατρός.